peste ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Centrul de transplant din Târgu Mureș le cere pacienților să-și aducă la internare alimente și mai multe produse sanitare. Pacienții primesc înaintea internării o listă cu ce trebuie să aducă de acasă. Farfurita, câmuri de unică folosință, zahăr, cremvuști, lămâi, hârtie igienică și medicamente. Senatorii PSD vor vota potrivit propriei conștiințe la moțiunea care îl vizează pe Tudorel Toader. Sunt mai mulți colegi care sunt mai de mulțumiri pe diverse teme. Ministrul Justiției nu a dorit să vină nici la Comisia Juridică, nici la Comisia Specială să dezbată anumite soluții. Imediat amănuntă despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Cerul este noros și va ploua în jumătatea de sud a țării. Ploi sunt posibile și în restul țării, mai ales în zonele de deal și de munte, unde vor fi și descărcări electrice. Spre seară, pe crestele montane, vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade. În București, vreme închisă, sunt posibile ploi scurte și vor fi până la 17 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Sute de sindicaliști din industrie protestează până la ora 14 în fața guvernului. Principala revendicare, un contract colectiv național. La protestul din Piața Victoriei participă, între alții, sindicaliști de la Dacia Mioveni, Ford Craiova și Damen Galați, dar și sindicaliști din Olt, Bacău, Argeș, Constanța, Brașov sau Bistrița Năsăud. Ioana Brustur, capitanul. Salariații care fac parte din Alianța Federațiilor din Industrie solicită guvernului încheierea contractului de muncă național și facilitarea încheierii contractului colectiv la nivelul fiecărui sector. Sindicaliștii cer de asemenea să poată declanșa conflictul colectiv de muncă atunci când angajatorul nu le plătește drepturile salariale. Angajații din acest domeniu solicită și crearea de organizații sindicale și patronale care să le apere drepturile în discuțiile cu reprezentanții executivului. Alianța Federațiilor din Industrie mai solicită guvernului să susțină și să promoveze bunurile și serviciile produse în România, iar statul să intervină pentru dezvoltarea întreprinderilor care produc bunuri și servicii de interes național. Listă de cumpărături de la medici. Asta primeau pacienții care se internau la Centrul de Transplant Medular și Hematologie din Târgu Mureș. Pijamale, farfurii, zahăr, lămâi și medicamente erau cerințele doctorilor, după cum transmite Ovidiu Ilisan. La Centrul de Transplant Medular și Hematologie, pacienții primesc înaintea internării o listă cu ce trebuie să aducă de acasă. Farfurita, câmuri de unică folosință, zahăr, cremvuști, lămâi, hârtie igienică și medicamente. Ioan Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, a declarat că nu știa de existența unor astfel de practici și a cerut un control. Managerului i s-a transmis că o astfel de listă este o moștenire istorică. Șefa secției clinice de hematologie și transplant medular afirmă că această listă nu este obligatorie, fiind doar o recomandare pentru confortul pacienților. În România există 5 centre destinate transplantului medular, 2 în București și câte unul în Timișoara, Iași și Târgu Mureș. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Toalete pentru toți, așa se numește un proiect al primăriei Cluj, prin care au fost cumpărate 4 toalete publice cu aproape 200.000 de euro. Însă toaletele nu au fost puse în funcțiune pentru că nu sunt racordate la utilități, transmite Cătălin Suciu. Noile toalete au fost amplasate în zone aglomerate ale orașului, în parcul central, în piața Mihai Viteazu, pe bulevardul 1 Decembrie și la baza sportivă din cartierul Gheorgheni. Sunt toalete ultramoderne care teoretic se adresează și persoanelor cu dizabilități, doar că nimeni nu le poate utiliza. Deci au fost instalate de aproape 5 luni de zile, nu sunt racordate la rețeaua de utilități. Reprezentanții administrației spun că 2 dintre acestea sunt în curs de racordare, iar celelalte vor fi instalate în perioada următoare fără a oferi însă o dată certă. Primăria a cumpărat 4 toalete de lux la prețul de aproximativ 50.000 de euro fiecare în cadrul procesului de bugetare participativă prin care clujenii propun proiecte pentru oraș, iar cele mai votate se și implementează. Inițiativa se numea Toalete pentru Toți și implica achiziționarea și montarea în oraș a 4 grupuri sanitare de lux. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Cele mai bune paste și pizza s-ar găsi zilele acestea la Sibiu. Cel puțin așa spun organizatorii celor 2 evenimente gastronomice programate în oraș, competiția internațională de pizza și cea de paste făinoase. Lidia Bădilă transmite din Sibiu. Pizza napoletana, pizza margherita sau quattro formaggi. Indiferent de preferință, zilele acestea gurmanzii găsesc cele mai bune rețete, nu în Italia, ci la Sibiu. Pizza șef celebri gătesc în fața publicului și îl invit apoi să guste din preparatele celebre în lumea întreagă. La mare trecere sunt pastele carbonara și pastele bolognese, gătite cu pasiune chiar în fața localnicilor sau a turiștilor care vizitează orașul. Organizate în cadrul programului Sibiu, regiune gastronomică europeană, cele două evenimente sunt destinate profesioniștilor. Timp de două zile sunt organizate sesiuni de live cooking prezentate de cei mai pricepuți bucătari. Atracția principală va fi show-ul Pizza Master Show Gourmet, prezentat de Iulian Dumitrescu, un pizza chef medaliat internațional pentru performanțele sale culinare. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Din dorința de a pune un ban deoparte, mii de români au ajuns sclavi peste hotare. Cu salarii de mizerie trudesc pe plantații, șantiere sau în casele altora. Între timp, guvernul face campanii de informare. Ne spune mai multe Mihai Bucureștean. Sunt aproape 10 milioane de români în afara granițelor țării. Multora dintre ei li se promite un loc de muncă asigurat, bine plătit, dar când ajung la destinație, devin sclavii patronilor de peste hotare. Sclavii în ferme din Germania tratați ca niște animale, sclavii în spălătorii auto din Marea Britanie, iar femeile ajung să fie abuzate sexual. Pentru a evita aceste scenarii teribile, campania își propune să informeze pe cei care vor să plece la studii sau la muncă peste hotare, care sunt riscurile și cum ar trebui să gestioneze anumite situații. Premierul Viorica Dăncilă. Românii vor cunoaște elementele cele mai importante din legislația acestor țări, referitoare la condițiile de muncă, serviciile de asistență consulară. Există și proiecte pentru cei care vor să se întoarcă acasă în România, a susținut ministrul pentru românii de pretutindeni Natalia Intotero. Susținem întoarcerea cetățenilor români acasă, a celor care își doresc, începând de la programele în educație, bursa locurilor de muncă, programele Startup Nation, Diaspora Startup. Caravana campaniei Informare Acasă, Siguranță în Lume va pleca în curând în toate județele din țară. Continuăm jurnalul. Cum vor vota mâine senatorii PSD la moțiunea care îl vizează pe Tudorel Toader? Fiecare potrivit conștiinței, spune președintele Comisiei Juridice. Robert Cazanciuc precizează că socialdemocrații sunt nemulțumiți de atitudinea ministrului Justiției. Sunt mai mulți colegi care sunt de mulțumit pe diverse teme. Mi-a exprimat nemulțumirea față de un buget extrem de mic de investiții al Ministerului Justiției, față de faptul că s-au modificat prin ordonanță de urgențe soluții adoptate în Parlament, față de faptul că Ministrul Justiției nu a dorit să vină nici la Comisia Juridică, nici la Comisia Specială să dezbată anumite soluții puse ulterior în ordine de zi. Sunt foarte multe nemulțumiri ale colegilor. Este în aceeași logică jucăușă a Ministrului Justiției, în care spune ceva, după care după o oră dispare ceea ce a spus inițial. De altfel, ministrul Justiției pare să fi pierdut sprijinul liderului PSD. Liviu Dragnea spune aseară la România TV că săptămâna viitoare trebuie reluată în Parlament dezbaterea asupra modificărilor la codurile penale. În ceea ce privește pe domnul Toader, procedura este foarte simplă. În Comitetul Executiv, ori doamna prim-ministru propune sau anunță că vrea să-l remanieze, ori colegi din CEC poate să spună că ar trebui să fie remaniat. Nu risca să intrați într-un blocaj cu domnul președinte Iohannis, care și-a făcut o tradiție din a nu vă semna numirile miniștrilor pe care îi propuneți? Eu nu să propun să fie remaniat Tudorel Toader. Dacă o largă majoritate la propunerea altui coleg o să propună și o să voteze în acest sens, vă puteți opune? Nu pot să mă opun. Și înapoi în Senat, votul pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu-Tăriceanu a fost amânat din nou de Comisia Juridică din lipsă de cvorum. Cererea DNA de aprobare a începerii urmăririi penale în cazul președintelui Senatului a fost trimisă în urmă cu 5 luni. Astăzi este așteptată o decizie a Curții Constituționale în privința Ordonanței 14, cea care a abrogat celebra Ordonanță 13, din cauza căreia sute de mii de oameni au ieșit în stradă în urmă cu 2 ani. Cei care au sesizat Curtea, între care fosta șefa DIICOT Alina Bica, susțin că Ordonanța 14 este neconstituțională și astfel Ordonanța 13, care ar fi introdus pragul de 200 de mii de lei pentru abuz în serviciu, este încă în vigoare. Chiar dacă astăzi Ordonanța 14 va fi declarată neconstituțională, Ordonanța 13 nu produce efecte, a explicat la Europa FM Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Este o regulă aici, moartea unei ordonanțe care a ucis o altă ordonanță nu o reînvie pe cea ucisă. În niciun caz, chiar dacă curtea ar declara ordonanța aceasta neconstituțională, ordonanța 13 nu mai învie. Legea privind tehnica legislativă, legea 24/2000, spune că abrogarea unei legi prin care s-a abrogat o altă lege nu o readuce în vigoare pe cea abrogată inițial. Tot astăzi, Curtea Constituțională ar putea pronunța o decizie asupra inițiativei civice fără penal în funcții publice, prin care se dorește ca persoanele condamnate definitiv să nu mai ocupe funcții în administrația publică. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Primul serviciu de livrare cu ajutorul dronelor a primit aprobările necesare în Australia. Este vorba despre proiectul Wing Aripa al companiei Google, care a fost testat la nord de capitala Canberra timp de un an și jumătate. Autoritatea Aeronautică din Australia a aprobat serviciul de livrare de alimente, băuturi și medicamente inițiat de compania Alphabet, care deține și Google. Livrările vor putea fi făcute 12 ore pe zi și doar într-o anumită zonă a orașului, cu amănunte Laura Dori. Pentru a convinge autoritățile australiene că livrările sunt sigure, compania Alphabet a făcut 3.000 de zboruri test. Jurnaliștii de la Wall Street Journal au arătat într-un reportaj că acest serviciu are deja atât susținători cât și contestatari. Pe de o parte, oamenii ocupați sunt fericiți că își pot primi cafeaua sau prânzul calde în doar câteva minute de la comanda lansată pe aplicație. Pe de altă parte, există locatari care deja sunt stresați de zgomotul dronelor, dar și de faptul că ele au la bord o cameră despre care proprietarii spun că folosește doar la ghidaj și nu spionează pe nimeni. Este oficial, Madonna va susține un recital în finala Eurovision organizată la Tel Aviv, Israel. Starul muzicii pop ar primi pentru câteva piese $1,000,000, scrie presa israeliană. Madonna va cânta două piese, una din ele fiind proaspăt lansată. Au fost discuții lungi cu organizatorii Eurovision, motivul piesa ar conține un mesaj politic. Starul muzicii pop în vârstă de 60 de ani va fi însoțită la Tel Aviv de aproape 160 de persoane. Suma de $1,000,000 pe care o va primi Madonna, vehiculată în presa din Israel, va fi plătită de un miliardar local. Ar fi al patrulea recital al Madonei în Israel. Finala Eurovision de la Tel Aviv va avea loc pe 18 mai, pe 14 și pe 16 fiind programate semifinalele. La cea de-a 64-a ediție a concursului internațional, România este reprezentată de Esther Pony cu piesa On a Sunday. Mihai Bucureșteanu, mulțumim! Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Găsit, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj după ce a învins-o cu 2-0 pe Șep și Sfântul Gheorghe în ultimul meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Intrat la pauză la scorul de 0-0, Florinel Coman a fost omul meciului, a obținut un penalti transformat de Noieren minutul 51 și a marcat al doilea gol 8 minute mai târziu. De menționat că Florinel Coman l-a înlocuit pe Moruțan, intrat la rândul său în minutul 17 în locul capitanului Pintili, care s-a accidentat. FCSB este la a treia victorie consecutivă, în timp ce Șep și nu a mai câștigat de 6 etape, timp în care a suferit 4 înfrângeri. Duminică se va încheia turul play-off-ului cu derbiul CFR Cluj-FCSB. Tot ieri, FC Viitorul a câștigat cu 4-1 în deplasare la Astra Giurgiu, deși Gheorghe Hagi a rulat lotul și a lăsat acasă cei mai buni jucători, jumătate dintre titularii din victoria de săptămâna trecută de la Craiova din semifinalele cupei. Astra a jucat în 10 din minutul 38 de la scorul de 1-2, când Romario Pires a primit al doilea galben. Viitorul s-a apropiat la 4 puncte de locul al treilea, ocupat de Universitatea Craiova, ultimul ce duce în preliminariile Europa League. Kun Agüero este 100% apt și va juca diseară pentru Manchester City în deplasare la Tottenham, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Anunțul a fost făcut de antrenorul Pep Guardiola, care a precizat că și fundașii Walker și Mendy sunt recuperați după accidentări. Diseară de la ora 22 se mai joacă FC Liverpool-FC Porto, iar mâine sunt programate meciurile Manchester United-Barcelona și Ajax-Juventus. Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală a turneului de la Lugano. Ea a învins-o pe jucătoarea germană Mona Bartel, numărul 84 WTA, după ce a pierdut primul set la tiebreak, dar a revenit și s-a impus cu 6-2-6-4. Meciul a durat 2 ore și 40 de minute. Sorana Cârstea va juca pentru un loc în sferturi cu câștigătoarea meciului dintre Carla Suarez Navarro și Polona Hercog, care se dispută la această oră. Este ora 13 și 15 minute, jurnalul de prânz se încheie aici. Rămâneți pe frecvențele Europa FM să ascultați România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Manuela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi la România în direct vă rog să sunați și să spuneți pentru ce credeți dumneavoastră, pentru ce obiectiv. Pentru ce credeți dumneavoastră că s-a murit la Revoluția din decembrie 1989? 1, 2, 3, 4, tracțiune, 4 ori 4, 5, 6, 7, 8, are airbag peste tot, 90.